szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śląsk. Po ulewach w Tarnowskich Górach woda podmyła fundamenty domu. Ewakuowano 4 osoby. Polska oferuje pomoc białoruskiej sportsmence, której reżim nakazał powrót z Igrzysk Olimpijskich do Mińska. Od dziś łatwiej wjechać do Zjednoczonego Królestwa. Znika obowiązek 10-dniowej kwarantanny po przybyciu. Warunek: trzeba być zaszczepionym. 100 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z burzami i ulewami, które nocą przeszły nad regionem. O szczegółach Agnieszka Loch. Wyjazdy dotyczyły głównie zalanych piwnic, dróg i posesji i to wynik ulew, które przeszły nad regionem wieczorem i w nocy. Jak potwierdza oficer dyżurny śląskich strażaków aspirant Konarski, najwięcej pracy funkcjonariusze mieli w powiecie tarnogórskim. Połowa z tego to powiat tarnogórski. W Częstochowie było 16, Pszczyna 4, Gliwice 4. Jak poinformowała Śląska Straż Pożarna, w Tarnowskich Górach w wyniku podmycia fundamentów doszło do pęknięcia ściany w domu jednorodzinnym. Ewakuowano 4 osoby, które noc spędziły w lokalu zastępczym. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zdecyduje dziś, czy uszkodzony dom nadaje się do zamieszkania. Polska jest gotowa pomóc białoruskiej biegaczce Krystynie Cimanouskiej, której reżim Aleksandra Łukaszenki nakazał powrót z Igrzysk Olimpijskich do Mińska. Zaproponowaliśmy jej wizę humanitarną. Będzie też mogła kontynuować karierę sportową w Polsce, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jeszcze wczoraj zareagowaliśmy na tą sytuację, zwróciliśmy się bezpośrednio po tym, kiedy otrzymaliśmy informację, do przedstawicieli pani Cimanouskiej i jesteśmy też z nimi w kontakcie. Krystyna Cimanouska miała wystartować w biegu na 200 metrów. Po tym jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych, kazano jej się pakować i zawieziono na lotnisko. Odmówiła jednak wejścia na pokład samolotu. Zwróciła się o pomoc do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ponad 2000 mieszkańców województwa śląskiego zaszczepiło się w weekend w mobilnych punktach szczepień dostępnych w kilkunastu miejscowościach regionu. Bez formalności, wcześniejszych zapisów i rejestracji można było dostać zastrzyk m.in. przy 12 parafiach. Ponad 600 osób zaszczepiło się wczoraj w mobilnych punktach szczepień przy świątyniach w województwie podlaskim. To m.in. osoby, które na co dzień mieszkają za granicą, a wakacje spędzają w Polsce. Trzeba będzie i na Białoruś jeździć, i żeby nie odsiedzieć, kwarantannę nie siedzieć, nie tam, nie tutaj, dlatego trzeba zaszczepić się. Wszyscy znajomi już się zaszczepili i pytają mnie, dlaczego jeszcze nie. No mi się wydaje, że bo będą utrudnienia też. Państwo przyjechaliście z kim na szczepienie? Z teściową. Dla zdrowia, dla bezpieczeństwa, żeby nie przechodziło jakieś tam później infekcji związanych z wirusem. Jest zmutowany, jest groźniejszy, teraz ciężej można przechodzić te choroby. Żeby zdrowa być, bo dzieci zaszczepione, to ja muszę. W pełni zaszczepionych jest już prawie 17,5 miliona Polaków. Od dziś łatwiej jest się dostać na Wyspy Brytyjskie. Znika obowiązek 10-dniowej kwarantanny po przybyciu. Warunek: trzeba być zaszczepionym. Z Londynu Adam Dąbrowski. Odwiedziny u dawno niewidzianej córki, zdjęcie przy Big Benie, szkockie małże w Edynburgu. Od dziś to łatwiejsze. Brytania otwiera szerzej drzwi także dla podróżnych z Polski. Pozostałe kraje musiały nadgonić nasz program szczepień tak, aby ta strategia miała sens. Mówi BBC minister transportu Grant Shapps. Warunek to oczywiście szczepienie. Dwie dawki produktu zatwierdzonego przez regulatorów w USA, w Unii czy w Szwajcarii. To oznacza, że nie liczą się szczepionki z Rosji czy z Chin. Podkreślmy, nadal pozostaje obowiązek wykonania testu PCR, za który będziemy musieli zapłacić sami. Królestwo chce monitorować sytuację i tak szybko jak się da wykrywać ewentualne nowe warianty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 77 lat temu, 2 sierpnia 1944 roku, Niemcy zlikwidowali tzw. obóz cygański w Auschwitz. Ten dzień jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Przemysław Lis. Szykany wobec ludności romskiej rozpoczęły się w Niemczech po dojściu nazistów do władzy. Wprowadzono nakaz rejestracji oraz ograniczenia w poruszaniu się. Po wybuchu II wojny światowej zdecydowano o wysiedleniu Romów z Rzeszy, a także o ich zgładzeniu. Romowie i Sinti trafili do obozu Auschwitz II-Birkenau, który do dziś jest symbolem zagłady ich narodu. W momencie likwidacji Zigeunerlager w komorach gazowych zabito ponad 4300 osób. Ogólnie w Auschwitz więzionych było około 23 tysięcy Romów. Życie straciło około 21. W wyniku prześladowań śmierć z ręki nazistów poniosła połowa populacji, która zamieszkiwała obszary okupowane przez Niemców. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś na terenie obozu Auschwitz II Birkenau odbędą się uroczystości upamiętniające ludobójstwo Romów i Sinti. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie pewne zwycięstwo w drugiej kolejce Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa, czyli naszym przedstawicielem w europejskich pucharach, ale widać, Europa daje się piłkarzom we znaki. 3-0 i trener Jagi zadowolony. Z czego najbardziej? Raków wystawił trzech napastników i każde dośrodkowanie na pewno z takim przeciwnikiem jest bardzo niebezpieczne, więc ta koncentracja musiała być bardzo duża. Też cieszy na pewno skuteczność, bo tak dużo sytuacji nie stworzyliśmy, nam na pewno szkoda tej Tomasa na początku drugiej połowy, bo to była najlepsza z tych wszystkich sytuacji i na pewno troszkę by się spokojniej grało, bo Raków przy wyniku 2-0 cały czas trener później porobił zmiany i cały czas gonił, musieliśmy być cały czas skoncentrowani. Wiadomo, że gdzieś tam jedna bramka potrafi mocno odwrócić losy meczu, więc tego mocno się pilnowaliśmy i z tego jestem zadowolony. Mówił Ireneusz Mamrot. Do tego Śląsk-Wrocław pokonał na wyjeździe 2-1 Krakowie, a Warta Poznań zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Dzisiaj 18:00 zakończenie drugiej kolejki Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Płock. W Ekstralidze Żużlowej pojadą w Zielonej Górze. O 20:15 Falubas podejmie broniącą tytułu mistrzowskiego Unię Leszno. Byki mają w głowie play-offy, a zawodnicy z Myszką Miki na plastronie marzą o utrzymaniu. Wczoraj w czubie tabeli lider pokonał wicelidera Betar Sparta Wrocław wygrała 42-30 ze Stalą Gorzów. Mecz zakończył się wraz z deszczem. Lało także na torze Hungaroring, gdzie Grand Prix Węgier wygrał Francuz Esteban Ocon. To teraz skok za ocean. Rywalizacja w dyscyplinach zespołowych na igrzyskach wchodzi w decydującą fazę. Amerykanie w grach zespołowych mają połowiczne powody do zadowolenia. Przykrą niespodziankę sprawili siatkarze. Amerykanie o trzecią lokatę, która dawała awans, rywalizowali z Argentyną i gładko przegrali 0-3. Odpadnięcie siatkarzy USA to można śmiało powiedzieć, że jest sensacją, gdyż przed igrzyskami typowani byli oni jako jeden z faworytów do zdobycia medalu. W rozgrywkach grupowych przegrali aż 3 spotkania. Awans do ćwierćfinału walczyli amerykańscy koszykarze, choć na inaugurację przegrali z Francją, potem już jednak pewnie wygrywali wszystkie grupowe spotkania. Teraz o najlepszą czwórkę Amerykanie zagrają w hitowym spotkaniu z mistrzami świata Hiszpanią. To czwarte igrzyska z rzędu, na których grają przeciwko sobie te reprezentacje. USA wygrały w finale w Pekinie i Londynie oraz w półfinale w Rio. Jeszcze wiele wyzwań przed nami, ale z każdym dniem jesteśmy lepsi, mówi przed potyczką z Hiszpanami Jason Tatum, na co dzień koszykarz Boston Celtics ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pawlowski. To jeszcze wieści piłkarskie zza oceanu. W MLS-ie Przemysław Frankowski zdobył bramkę dla Chicago Fire z zremisowanym 1-1 meczu z Philadelphia Union, a w turnieju o złoty puchar CONCACAF triumf Stanów Zjednoczonych w rozegranym w Paradise w stanie Nevada finale wygrały po dogrywce z Meksykiem. Zwycięską bramkę w 117 minucie zdobył Miles Robinson. Ja zapraszam już na 8:20 na studio olimpijskie w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burzowo w centrum oraz na południu kraju, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław. Tutaj może wszędzie zagrzmieć i może spaść deszcz. Temperatury w okolicach 22 stopni. Zresztą temperatury w całym kraju podobne, z tym, że na północy i północnym zachodzie jest dzisiaj planowane słońce. Mam nadzieję, że te prognozy się utrzymają. Temperatury, które ja Państwu podaję, warto zaznaczyć, są to maksymalne temperatury, które zobaczymy dzisiaj na termometrach w ciągu dnia. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Expert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy można założyć zespół bez basisty? Można. Czy on może dobrze brzmieć? No właśnie The White Stripes, czyli Jack White i jego żon Meg White pokazali, że może. Na przykład utworem Seven Nation Army to pokazali. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 10 po 8. Program trzeci Polskiego Radia od samego rana z Państwem i na muzycznych wydarzeniach w piątek i w sobotę Festiwal Naturalnie Mazury, festiwal muzyczny w Węgorzewie, na którym zagra wiele wspaniałych zespołów, takich jak Nocny Kochanek. Podwójne zaproszenia na to wydarzenie rozdajemy dzisiaj przez cały dzień na antenie radiowej Trójki, a poranną porcję zaproszeń podwójnych otrzymuje pani Honorata, to jest jedno podwójne, a drugą porcję otrzymuje pan Marcin. Gratuluję serdecznie, a pozostałych, którzy zazdroszczą tego, że państwo akurat te zaproszenia otrzymali, zachęcam do słuchania Trójki, bo po godzinie 9 więcej tych zaproszeń mamy. Jak jesteśmy przy tematach muzycznych, dla mnie najważniejszych, to kalendarium muzyczne i magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny Teda Turnera, wokalisty i gitarzysty zespołu Wishbone Ash, co do którego nie kryje swojej osobistej sympatii. Gitarzysta to był nie jedyny w tym zespole, ale to właśnie Ted Turner współtworzył album Argus. Według wielu jeden z najlepszych w historii tego brytyjskiego zespołu. I na tym właśnie albumie znalazła się refleksyjna piosenka Errors of My Way, którą na pewno mogłyby zanucić wszystkie osoby w wieku 30+. Pięknych, progresywnych dźwięków subtelnej psychodelii przenieśmy się do Polski, bo dzisiaj urodziny obchodzi Darek Popowicz, kompozytor, muzyk, ale przede wszystkim gitarzysta, znany szerzej jako Popcorn. Zaczynał jeszcze w latach 80. w thrash metalowej formacji Wilczy Pająk. Potem zaś grał w takich zespołach jak Acid Drinkers, Armia czy Budzy i Trupia Czaszka. Były to zespoły o dość różnym przekazie. Ale znakiem rozpoznawczym Popcorna jest po prostu mocne gitarowe uderzenie, czyli czad, tak jak choćby w tej, jednej z bardziej zagadkowych piosenek zespołu Armia. Nigdy nie jest za późno na zakochanie się, a nadzieja jest zawsze. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. zatopi nas. Pokusa ani strach. 21 minut po godzinie 8. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. A z nami jest Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. W Tokio jest Dariusz Urbanowicz. Witaj, Darku. Tak, dzień dobry, u mnie już późne popołudnie, po 15. Ale dzień dobry i tak. Proszę Państwa, 11.15, proszę pamiętać o tej godzinie, proszę ją sobie dobrze zapisać. Wówczas zapaśnik Tadeusz Michalik będzie walczył o finał olimpijski stylem klasycznym do 97 kg, a jego drogę do półfinału opisze prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, były świetny zawodnik, srebrny medalista olimpijski Andrzej Supron. Pierwszą walkę miał trochę lżejszą, ale między innymi dlatego, że Tadzi był rozstawiony. On był w pierwszej czwórce, dostał teoretycznie słabszego, to był Misz Afryki. Wygrał ją fantastycznie przez przewagę techniczną. Druga walka z niezwykle trudnym amerykańskim zawodnikiem, był mistrz świata juniorów, młodzieżowców, no niesamowicie sprawny. Te rzuty, które Tadek próbował w trakcie, normalnie inny by poleciał. Ten się jeszcze wybronił. No i szczęśliwie, bo Tadzi ma problemy ze zdrowiem troszeczkę ostatnio i baliśmy się o tą jego kondycję. Ale Amerykanie zażyczyli sobie challenge za akcję, która no, była wręcz ewidentna, że wyszedł za marę, ale dali mu odetchnąć się, do końca wytrzymał, ruszył, no i przy stanie 4-3 wygrał i to jest no naprawdę coś wspaniałego. Obawialiśmy się o Tadzia, a on nam to sprawił niespodziankę. Poza tym ma moc, że czuje, że może nawet powalczyć z Rosjaninem. Jeszcze próbowałem mu powiedzieć, że Rosjanie tu nie najlepiej walczą, może nie trafili z formą, czy coś tak jeszcze, żeby go podbudować. No i kto wie, zobaczymy. No w każdym razie będzie walczył o finał. To powiedzmy trochę więcej o Tadeuszu Michaliku. Jakim jest człowiekiem, jakim sportowcem? To jest taki typ swojej siostry, Moniki Michalik, medalistki z Rio, brązowej medalistki z Rio. To jest ten sam człowiek, bardzo konsekwentny, pracowity, tytan pracy. Wydawało się, że no, ma taką bardzo prostą technikę, ale nie. Przy tym takim zdrowiu końskim jeszcze ma błyskawiczne, dynamiczne rzuty i tutaj on kilka razy zaskoczyło nawet takich najlepszych zawodników. No chcielibyśmy, żeby ten zrobił medal. Tadziu jeszcze nie dobił się do medala. Jest to zawodnik, który ma papiery, jak to się mówi, na mistrza i wiemy, że po zdobytym medalu, a tym bardziej jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, on przeskoczyłby momentalnie parę klas do przodu, więc życzymy mu tego medalu, ale cieszymy się z tego, co już zrobił, ale czekamy na więcej. Polak o 11.15 zawalczy z Musą Jewojewem z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Nawet jeśli przegra w walce, to będzie mógł bić się o brązowy medal. Agnieszka Wieszczek-Kordus przegrała w kategorii do 68 kg z Ukrainką Aurą Czerkasową, mistrzynią świata z 2018 roku, ale Polka wciąż liczy na udział w repasażach. Darku, ty obserwowałeś to, co działo się na Stadionie Narodowym w Tokio. To arena lekkoatletyczna. Tam odbyły się kwalifikacje w rzucie młotem. Było nerwowo, szczęśliwie. Wojciech Nowicki awansował, Paweł Fajdek też awansował, ale ile było nerwów. To prawda, Wojciech Nowicki huknął jak z armaty jeden rzut i tak jak wczoraj Anita Włodarczyk zapewnił sobie tym jednym rzutem właśnie na odległość blisko 80 metrów kwalifikację, to wygrał tę eliminację. Posłuchajmy, co mówił potem. Bardzo się cieszę, że udało mi się w pierwszym rzucie zrobić duże kół, tak, kwalifikacje do finału. No na mnie ogólnie warunki są bardzo dobre, pogoda jest bardzo dobra, więc ja tam na nic nie narzekam. No czuję, że jestem w formie. Był to rzut, można powiedzieć, ja wiem, że nieskromnie to brzmi, ale to tak naprawdę na zaliczenie. Sam w sumie zaskoczony jestem, że tyle poleciał, bo po prostu był spokojny rzut oddany, tak, na taki można powiedzieć treningowy. Dlatego bardzo mnie cieszy, że taka odległość, że te koło jest bardzo dobre, jest na wyniki, jestem w formie i tego się trzymać do finału, w finale, no powtórzyć po prostu i pokazać się jak najlepszej strony. Pawła Fajtka natomiast tradycyjnie już na igrzyskach zżerała trema, odczuwał wielką niemoc i nie dorzucił do minimum kwalifikacyjnego, ale udało mu się jednak awansować z 9. miejsca i to jego pierwszy finał olimpijski. Posłuchajmy. Patrząc na ostatnie lata, no to taki wynik spokojnie dawał awans. No, dałem się wszystko na tyle, na ile mogłem. No, oczywiście stres mnie też zżerał. No, nie da się tego ukryć. Paraliż pojawiał się, nogi odmawiały posłuszeństwa. No cóż, ale naprawdę jest to dobry wynik. No, to jest ten paraliż, to jest stres, który naprawdę paraliżuje organizm. Ja próbowałem się zawiesić na sprzęcie, no, ale niestety nie ugiąłem nóg, tylko się pochyliłem. No, to jest, mówię, no, nogi po prostu stają dęba. Naprawdę trzymajcie kciuki. Miejmy nadzieję, że w środę będziemy się cieszyć. A finał w środę o 13.15 polskiego czasu. Też proszę sobie zanotować tę godzinę. Dodam też, że Martyna Galant awansowała do półfinałowego biegu na 1500 metrów. Zajęła 8 miejsce w swojej serii, ale poprawiła życiówkę o 4 sekundy. Uzyskała czas 4 minuty 5 sekund i 3 setne. Tarku, schodzimy na wodę. Co działo się w kajakach, na torach kajakarskich i co z żeglarską klasą 470 i innymi klasami żeglarskimi? Tam wiadomo, nasze wiceliderki, para skrzypulec Ogar. Czy dzisiaj popłynął? Nie, dzisiaj nie popłynął. Przed chwilą wywieszono flagę AP nad A, oznaczającą koniec wyścigów na dziś. W związku z tym wyścigi 9 i 10 zapewne przełożone na jutro, a w środę wyścig medalowy. Jeśli chodzi o kajaki, faktycznie dzisiaj się rozpoczęła rywalizacja sprinterów. Marta Walczykiewicz pewnie wygrała wyścig na 200 metrów. To wyścig eliminacyjny. Tak samo jak nasza dwójka, Karolina Naja i Anna Puławska. Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak musieli przedzierać się przez dodatkowy ćwierćfinał, ale też są w półfinale, więc wygląda to pozytywnie. To jeszcze dołożę dwie informacje. Nasze tenisistki stołowe odpadły w 1/8 finału turnieju drużynowego. Natalia Partyka, Natalia Bajor, Li Xian przegrały z Koreankami 0-3. Do finału nie zdołał awansować Tomasz Bartnik. Wiem, że tutaj Darek mocno kibicowałeś. On zajął 15 miejsce w eliminacjach karabinu w trzech postawach z 50 metrów, a do miejsca dającego przepustkę do finału zabrakło 5 punktów. No trudno. Takie są igrzyska, taki jest sport. My teraz wraz z Dariuszem Urbanowiczem bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Darku, dziękuję, pozdrawiam. Bardzo. Kolejne Studio Olimpijskie w Trójce o 16.20. Więcej informacji z igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jak rządło, miłość to wirus, nie on. Toti Love i utwór Jak żądło w Trójce, 29 minut do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. W czerwcu ubezpieczenie emerytalne w ZUS płaciło ponad 800 tysięcy cudzoziemców, a zdrowotne aż 863 tysiące. Obie liczby są rekordowe i oznaczają, że obcokrajowcy to już ponad 5% ubezpieczonych, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Tymczasem rząd pracuje nad kolejnymi ułatwieniami dla migrantów zarobkowych do Polski. W tekście również wyliczenia ekonomistów. Dzięki tym 800 tysiącom ludzi mamy dziś w Polsce PKB wyższe o 2-3%. Tak uważa Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Będzie zastrzyk pieniędzy dla firmy odpowiedzialnej za polski samochód elektryczny. Chodzi o objęcie nowych akcji spółki o wartości 250 milionów złotych przez Skarb Państwa. Ma to pozwolić m.in. na prace związane z przygotowaniami do budowy fabryki Izery w Jaworznie. Przed rokiem spółka Electromobility Poland pokazała projekt samochodu. Tak komentował go Michał Baranowski z Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności. Przyspieszenie poniżej 8 sekund. Samochody będą dostępne z napędem na jedną oś. Samochód będzie mógł przejechać do 400 km na jednym ładowaniu. Jest bardzo nowoczesny w środku. Ma wiele elementów ciekawych, jak chwyty, które pomagają dziecku siąść. Deska jest prosta, ale bardzo nowoczesna, tak żeby ten komfort jazdy był przyjazny dla kierowcy. Produkcja Izery, czyli polskiego auta elektrycznego, ma ruszyć w 2024 roku. Za pół godziny publikacja indeksu PMI dla Polski. Z tych danych dowiemy się o sytuacji w przemyśle na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów w lipcu. Przypomnijmy, w piątek ukazały się ważne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące inflacji za lipiec. Ceny wzrosły o 5% porównując rok do roku. To mocno powyżej prognoz ekonomistów. Wzrost cen jest teraz najwyższy od 20 lat. Opublikowane dane to tzw. szybki szacunek. Nie znamy jeszcze wzrostu cen w rozbiciu na wszystkie kategorie dóbr i usług. Euro o poranku kosztuje 4,57, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,84, a brytyjski funt 5,37. Za oknami dzisiaj burzowo w sporej części kraju, od Warszawy w kierunku południowym, czyli Kielce, Kraków, Katowice, Opole oraz Rzeszów. Tutaj może zagrzmieć i może spaść deszcz. Temperatury w okolicach 22 stopni. Zresztą w całym kraju bardzo podobnie, bo najchłodniej dzisiaj jest w Trójmieście i tutaj mamy 21 stopni. Natomiast w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Poznaniu czy w Szczecinie dzisiaj będzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. You Trójka. Program trzeci. Coming Down i Pyro w programie trzecim Polskiego Radia. Za 19 minut będzie godzina 9, ale po drodze, jeszcze przed godziną 9, jak zwykle na antenie radiowej Trójki Salon Polityczny, ze mną w studiu Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Kogo spodziewać się tutaj u ciebie za chwilę? Dziś Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. I pod gradobiciem pytań będzie? No, już tak lżej bym powiedział, bo to jest taka letnie, to jest letnie wydanie salonu. Czyli tak, aha, czyli to trochę tak w koszulach, ale takich jak ja mam, hawajskich. Tak, bardziej. Hawajski. Dobra. To ja tak też, mi się to podoba. Bardzo dziękuję. Salon Polityczny Trójki za moment. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano, ale proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia, dlatego że całą dobę mamy dla Państwa wspaniałą muzykę, zaproszenia na festiwal w Węgorzewie. Również już po godzinie 9 będą tutaj dla Państwa czekały. Na Państwa czekały. Dla Państwa. Brzmiał, jakbym był z Podlasia. Program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. Program przygotował Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Na koniec najgłupsza piosenka, jaką znam. Banana. Banana, banana, banana, banana. We love to eat, oh, banana. Banana, banana, banana, banana. We gotta eat more banana. We gotta love this yellow yummy flavor. We gotta love this fruit full of nutrition. I could be your breaky, your supper and lunch. Pop and eat it, pop, pop and eat it all. Put it on your cereal, it's alright. Mixing it with flour, with the butter on top. We gotta eat more banana. Let's go. People even wear it, call it fashion. No, I just love your speciality. Pop and eat it, pop, pop and eat it. Let's try to dip it to some of the yogurt. Oh, I just need more banana. Banana, banana, banana, banana. We got to eat more banana. Salon Trójki. Tak jest, wszystko się zgadza. Bartłomiej Graczak, kłaniam się Państwu. Letni Salon Trójki. Z politykami będziemy rozmawiać, ale nie tylko o polityce i w formie nieco luźniejszej. Jako pierwszy z nami w tym letnim wydaniu Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. To zapytam zatem tak wakacyjnie, jakie plany urlopowe, czy przed urlopem, czy może już po urlopie jest pan? Muszę wyznać coś bardzo szczerze, że nie nauczyłem się ciągle w życiu tak porządnie odpoczywać, czyli moje wakacje są zawsze tak spontanicznie poszarpane, więc tam na parę dni wyskoczyłem z jednym dzieckiem, trochę z żoną, do znajomych, troszkę byliśmy 3 dni w Chorwacji, ale nie umiem tak i od razu tak szczerze mówię, ponieważ wiem, że tak naprawdę mądrze jest zaplanować 2 tygodnie i wyjechać, ale jakoś ciągle praca, Sejm, jest zresztą w przyszłym tygodniu znowu Sejm, nie pozwalają na to. Także wyznaję ten grzech, innym życzę, żeby lepiej odpoczywali i mądrzej. A co panu najczęściej zajmuje głowę, że pan na tym urlopie nie może odpocząć? A może kwestie logistyczne? Ma pan 4 dzieci, więc być może to przeszkadza. Nie. Dzieci są już częściowo w takim wieku, że nie chcą koniecznie spędzać w czasu z rodzicami, więc akurat dla dzieci to jest dobre rozwiązanie, że jedziemy raz z jednym, raz z drugim na parę dni. Natomiast mi właściwie 2-3 dni wystarczy, żeby sobie tak trochę odświeżyć głowę, przewietrzyć głowę. 2-3 dni wędrówki górskiej jest absolutnie wystarczające i najczęściej tak robię, szczerze mówiąc, także w ciągu roku, że gdzieś tam się zaszywam na taki krótki moment. A w jaki sposób pan odpoczywa w domu po pracy? No chyba pisząc jednak. To jest najciekawsze, ponieważ nauczyłem się w życiu, że kiedy się pojawia stres, zdenerwowanie, no trzeba trochę popisać, więc ja codziennie coś piszę. A pan dużo pisze? Teraz no, piszę felietony, piszę różne rzeczy. Teraz akurat finalizuję biografię Magdaleny Abakanowicz, wybitnej najwybitniejszej pewnie w historii polskiej rzeźbiarki. To będzie jej pierwsza biografia, już na nasze ostatnie poprawki po redakcji. Taka biografia może mniej artystyczna, bardziej takie doświadczenie. Będzie to biografia pokazująca w kontekście politycznym, społecznym, w kontekście szerszej panoramy historii Polski XX wieku. No i właśnie od tego się oderwałem na chwilę teraz. A wczoraj cała Polska żyła tą historią Polski. 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i jak bumerang wraca ta dyskusja o sens powstania, o jego skutki, efekty. Jak pan ocenia? Może na początek zapytam o obchody. Czy udało nam się godnie uczcić ten zryw powstańczy? Wieczór spędziłem w Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest takie moje macierzyste miejsce jako jednego z tej ścisłej grupy twórców. To było dla mnie najważniejsze życiowe doświadczenie. Chyba jednak, albo wśród małego grona najważniejszych, małej grupy najważniejszych życiowych doświadczeń, budowa Muzeum Powstania Warszawskiego, współpraca z Janem Ołdakowskim, z Leną Cichocką, Darkiem Gawinem, Pawłem Ukielskim, ale przede wszystkim chciałbym wspomnieć tych, którzy już nie żyją, czyli Lecha Kaczyńskiego, czyli Joannę Bojarską, Michała Borowskiego, wybitnego architekta, wielkiego urbanisty, który widział sens budowy tego projektu. I wczoraj myślałem wieczorem tak, że oczywiście była znowu próba jakby zawłaszczenia czy przejęcia tych obchodów powstania przez grupy skrajne, przez nacjonalistów, do czego historycznie patrząc nie mają tytułu, ale jednak mimo wszystko, stojąc wieczorem w Parku Wolności, gdzieś w tłumie w Muzeum Powstania Warszawskiego, widziałem ludzi wspólnie śpiewających pieśni powstańcze i przeżywających to, naprawdę przeżywających. To jest może jedyny taki dzień w ciągu roku, kiedy mimo wszystko te polityczne, ciężka polska polityka trochę nam potrafi zelżeć, a z drugiej strony ludzie się integrują, mają poczucie jedności, warszawiacy, ci, którzy przyjeżdżają specjalnie do Warszawy, mają głębsze poczucie tożsamości, że są z tego miasta, utożsamiają się, nawet jeśli nie mają osobistych czy rodzinnych związków z powstaniem. Także to, myślę, to jest naprawdę wielkie wspólne dzieło. To jest wielkie wspólne dzieło zrodzone, ta pamięć o powstaniu. I nie ma sensu akurat w dzień powstania, w dzień wybuchu powstania, rocznicy, debatowanie co roku nad sensownością powstania, bo wydaje mi się, że każdy, kto rozumie politykę, rozumie dynamikę wydarzeń, potrafi też we właściwym kontekście historycznym ocenić to, co się wydarzyło w 1944 roku. Łatwo się mówi, siedząc na kanapie w bezpiecznej Polsce 80 lat, prawie 80 lat później. Jeśli chodzi o rocznicę, mamy oczywiście wymiar historyczny, rzecz jasna, niepodległościowy, suwerennościowy, no ale społeczny, właśnie ten społeczny wymiar obchodów, uroczystości, ale i polityczny. Wczoraj przecież premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Nadrenii Północnej Westfalii, Arminem Laschetem. Tematami spotkania były bieżące zagadnienia międzynarodowe, w tym kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Wiele ważnych gestów i słów ze strony Armina Laschetta, ale także fakt, może niektórym umknął, że w tej wizycie wziął udział również Paul Ziemiak, urodzony w Szczecinie, więc kilka ważnych gestów miało miejsce, no ale ci, powiedzmy, którzy twardo stąpają po ziemi, mówią: no dobrze, dziękujemy za te gesty, ale gdzie reparacje? Znaczy, dzisiaj nie ma możliwości, i to widać po polityce obecnego rządu, gdyby była realna możliwość uzyskania reparacji od strony prawnej, gdyby to było przygotowane, to obecny rząd, który tak bardzo kładzie na to nacisk, by to już zrobił. Także myślę, że polityka Mateusza Morawieckiego i obecnego rządu jasno świadczy o tym, co w tej sprawie na obecnym etapie od strony prawnej można zrobić. Ja uważam, że nie jest dobrze wykorzystywać te gesty symboliczne, polityczne do wprowadzania takiej ostrej codziennej polityki w relacjach polsko-niemieckich. Jeżeli przyjeżdża Laschet na rocznicę powstania, myślę, że trzeba uszanować ten gest i to nie jest gest przypadkowy, to nie jest gest wyjątkowy, bo podobne gesty czynili wybitni politycy niemieccy wcześniej. Tak było przecież podczas 60. rocznicy powstania, kiedy też był w Warszawie wtedy kanclerz Niemiec. Teraz niektórzy się spodziewają, że Laschet będzie kanclerzem Niemiec. Myślę, że trzeba oddzielić i uszanować gesty od twardej politycznej dyskusji, a kiedy się przystępuje do poważnej dyskusji o skutkach wojny, prawnych skutkach wojny, trzeba to dobrze prawnie przygotować. Ja nie widzę, żeby obecny rząd był do czegoś sensownie prawnie przygotowany, natomiast widzę, że te sprawy jest próba, żeby wykorzystywać te sprawy od czasu do czasu w dyskusji wewnętrznej i nie bardzo mam ochotę się w to mieszać. Właśnie o tę kwestię był pytany dzisiaj na antenie radiowej Jedynki wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i odpowiedział tak, sprawę traktujemy jako aktualną i niezwykle ważną w stosunkach dwustronnych. Będziemy konsekwentnie podejmować działania, żeby doprowadzić do tego, aby ta sprawa została zakończona. Wie pan, tylko to jest taki problem, jak każdy problem z tym rządem. Znaczy, ktoś jest u władzy już 5-6 lat i mówi, że coś będzie robił. Jak jesteś u władzy człowieku 5-6 lat, to już rób. To już jest czas na napisanie ekspertyzy, to już jest czas na przedstawienie rozwiązań, to jest czas na pokazanie czegoś realistycznego. Natomiast nie ma sensu wykorzystywać rocznicy powstania do mówienia po próżnicy, że będziemy konsekwentni, bo jak tak jeszcze, to właściwie dotyczy każdej sprawy. To na koniec gdzieś odbiera powagę polskiej polityce, bo gdzieś tam na zachodzie czy w różnych środowiskach eksperckich ktoś może nawet nie rozróżnić, kto jest rządem, kto jest opozycją, przecież traktuje to jako wystąpienie w imieniu Polski. No tak, ale czy powinniśmy z tej sprawy rezygnować? Czy nie powinniśmy... No już powiedziałem, jest rząd, który twierdzi, że ma pomysł, niech pokaże pomysł. Będziemy dyskutowali. Rozumiem. A nie mówi, że będzie konsekwentny. Po 6 latach już dawno powinien być konsekwentny, jeżeli ma coś w tej sprawie do zaproponowania. Powiedział pan o próbie zawłaszczenia tych obchodów przez skrajne środowiska. Myślę, że mówi pan o postawie, wypowiedziach niektórych polityków o poglądach narodowych, polityków Konfederacji, mówiąc konkretnie i wprost. Padały tam słowa o tym, że między innymi Michał Wawer, członek Zarządu Ruchu Narodowego i skarbnik Konfederacji, powiedział, że Polska, dzisiejsza Polska, to okryta hańbą Republika Okrągłego Stołu, która nie potrafi rozliczyć komunistycznych zbrodniarzy. Pan jak ocenia tego rodzaju słowa? Nie wiem, czy muszę oceniać te słowa. No, widziałem wczoraj warszawiaków i nie tylko warszawiaków, Polaków. W każdym mieście widziałem, jak prezydenci poszczególnych miast odwiedzają powstańców warszawskich, którzy mieszkają poza Warszawą. Widziałem, jak ludzie przystają na ulicy, nie wiem, od Świdnicy po Gdańsk. Widziałem, co się dzieje. Widziałem tę radość w oczach ludzi, którzy mogą jednego dnia być szczęśliwi i odczuwać, no tak jak powiedziałem, tożsamość czy jakąś duchową łączność z powstańcami, z ich postawą w czasie powstania, z ich postawą często po powstaniu już w wolnej Polsce, a z drugiej strony są jakieś takie przebrzmiałe, nieaktualne już wypowiedzi polityków, którzy nie są w stanie docenić tego dzieła, które się zdarzyło w ostatnich 30 latach wolnej Polski, kiedy ludzie jednak budowali, stworzyli nowe państwo praworządne. Ja dzisiaj mam dużo wątpliwości co do tego, jak dzisiaj funkcjonuje praworządność. Walczę o to, żeby dać spokój sądom, dać spokój prokuraturze, walczę o to, żeby były wolne media, ale jednak 30 lat to jest pozytywny bilans. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tych 30 lat po prostu tak uczciwie ocenić, spojrzeć w oczy tym młodym Polakom, młodym rodzicom, którzy przychodzą z dzieciakami świętować powstanie, tylko ciągle mówi, że mu mało, że źle i że on ma lepszy pomysł, to niech pokaże ten pomysł. Ja tego pomysłu nie widzę po stronie Konfederacji i nacjonalistów, natomiast widzę dużo chęci zawłaszczania historii. podawania fałszywych interpretacji i próby żerowania czasem na tym, że nie wiem, obywatele nie są o wszystkim dobrze poinformowani, że nie mają czasu codziennie zajmować się polityką, że można im tu i ówdzie wcisnąć jakiś kit, że można gdzieś tam podrzucić im informacje, żeby nie wiem, nie szczepili się i tak dalej, i tak dalej. To jest typowe dla polityki, ale wczorajszy dzień mnie nastroił trochę inaczej. Tak jak powiedziałem, widziałem rozpromienionych ludzi, radosnych, pomimo polityki i pomimo tego, że niektórzy chcą się tam pożywić i utuczyć na powstaniu. I pomimo pandemii koronawirusa, choć ona obecnie być może nieco przygaszona, ale jednak, jak mówią eksperci, czwarta fala u bram w takich państwach jak Wielka Brytania, czy Francja, czy Hiszpania, to jest realny, wciąż aktualny problem. Minister transportu Wielkiej Brytanii, Grant Shapps, powiedział, że choć rząd nie wprowadzi prawa wymagającego szczepień, to firmy prowadzące taką politykę mogą liczyć na poparcie rządu. Jak my, jak państwo polskie powinno teraz podchodzić do ewentualnego obowiązku szczepień, no bo wciąż eksperci mówią, że tej odporności populacyjnej po prostu nie mamy. No ale o czym my dyskutujemy? Obowiązkowe szczepienia na różne choroby przeciw różnym wirusom są od dawna rzeczywistością. A my odkrywamy Amerykę i podejmujemy dyskusję, jakbyśmy podejmowali temat od początku. Ktoś sobie wymyślił paszport szczepionkowy, a przecież książeczki szczepień istnieją od dawna. Po prostu trzeba do ludzi mówić normalnym językiem, trzeba się normalnie porozumiewać, pokazywać, że nie ma tutaj nic nowego, że szczepionki są i metody produkcji szczepionek są starą historią w Europie i nie ma co siać tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast jest kwestia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa zdrowia publicznego, odpowiedzialności państwa na przykład za to, żeby zapewnić ochronę wszystkim, którzy zachorują. I w związku z tym państwo ma tutaj pewne instrumenty i ma możliwości, żeby wywrzeć taki wpływ na społeczeństwo, żeby ludzie się jednak szczepili. Nie ma tutaj przecież działania wbrew interesowi. To jest duże zadanie jest rządu, działanie żeby oparte o wiedzę zachęcić naukową do szczepień. Więcej czasu na tę dyskusję, panie pośle, już nie mamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem letniego wydania salonu, letniego salonu Trójki był Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to super. Barbara, idziemy. Media